oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kolejny z członków grupy Marka M, znanego jako kolekcjonera warszawskich nieruchomości, przed komisją badającą zwroty kamienic. Nie pomagają apele i kampanie, są kolejne ofiary dopalaczy, ale na początek informacja sprzed kilku chwil. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 26 maja 2019 roku, poinformowała w Senacie szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Senat pracuje nad zmianami w kodeksie wyborczym dotyczącymi wyborów do Europarlamentu. Według noweli każdy okręg w wyborach ma mieć przypisaną konkretną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Od kilkudziesięciu minut trwa przesłuchanie drugiego z zaplanowanych na dzisiaj świadków przed Komisją Weryfikacyjną do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, Huberta Masalskiego. Wcześniej zeznania złożył Kamil Kobylarz, były współpracownik jednego z najsłynniejszych czyścicieli kamienic w stolicy, Marka M. Ten drugi będzie musiał zapłacić 40 tysięcy złotych kary. Przesłuchaniom przysłuchuje się nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co było powodem nałożenia tej grzywny? Były współpracownik Marka M. Kamil Kobylarz na większość pytań odpowiadał nie pamiętam albo mówił, że pytanie nie dotyczy sedna sprawy. Komisja chciała zdyscyplinować świadka najpierw karą 10 tysięcy złotych, a następnie 30 tysięcy. Według dokumentów Kamil Kobylarz pomagał w czyszczeniu kamienic z lokatorów, choć sam tego nie pamięta. Czy w takim razie protokół skłamie? Protokół komornika przy Sądzie Rejonowym Warszawa Śródmieście, w którym to czytamy, że przeprowadzono eksmisję wobec pana Krzysztofa Wójcickiego. Tu jest opis tej egzekucji. Na miejscu czynności był obecny i byli pełnomocnik wierzyciela, czyli pan Kamil Kobylarz. Czy to może być prawda, czy nie? Nie pamiętam tej sytuacji. Ale to znaczy, że protokół ten w Sądzie Rejonowym kłamie? Ale ja tak nie powiedziałem. Proszę? Ja tak nie powiedziałem. Czyli tak, ten protokół nie kłamie, ale świadek nie pamięta tej sytuacji. Tak. Na koniec warto dodać, że zeznania jako pierwsza miała złożyć dziś matka czyściciela kamienic Marka M., jednak nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną. Mówił Dawid Grygorcewicz, bardzo dziękuję. Nie pomagają apele i kampanie. Wciąż wielu ludzi sięga po śmiertelnie niebezpieczne dopalacze. Wieczorem w jednej z restauracji w Ostrowie Wielkopolskim zmarł 24-latek. Jego dwie niepełnoletnie znajome trafiły do szpitala. Wszyscy zażywali dopalacze. Jedna z dziewcząt jest w ciężkim stanie z zaburzeniami oddychania. W szpitalu w Radomiu z kolei także w stanie ciężkim leżą dwie młode osoby w wieku 18 i 24 lat. Inny mężczyzna zmarł. To prawdopodobnie efekt działania tej samej nieznanej substancji psychoaktywnej. Polscy strażacy gaszą pożary lasów w dwóch rejonach w Szwecji. W związku z prognozowanymi tam opadami deszczu prawdopodobnie w jednym z rejonów akcja zakończy się wkrótce. W drugim sytuacja jest poważniejsza. Tam ogień strawił obszar kilkunastu tysięcy hektarów. Naszym zadaniem jest obrona wioski Korbole przed rozprzestrzenieniem się pożarów w tamtą stronę. Także zbudowaliśmy sobie 7-kilometrowy odcinek, na którym również prowadzimy działania obrony i okresowo w momencie, kiedy powstają pojedyncze ogniska pożaru, dogaszamy je lub zgłaszamy za pośrednictwem sztabu konieczność zadysponowania śmigłowców lub samolotów gaśniczych. O czym informował młodszy brygadier Michał Langner. Warunki gaszenia są bardzo trudne, panuje susza, wysoka temperatura. Ściółka i poszycie lasu są przesuszone do głębokości kilkudziesięciu centymetrów. Do tego, jak przejeżdża się przez te obszary, na których prowadzimy działania, to są po prostu kilometry drzew wysuszonych. Wczoraj mieliśmy okazję zaobserwować, jak z takiego pożaru powierzchniowego rozwinął się aż do wierzchołków drzew. Nasz kraj wysłał do Szwecji 139 strażaków. Greckie służby zidentyfikowały ponad 30 z 82 ofiar pożarów we wschodniej Attyce. W szpitalach jest 60 poszkodowanych, w tym kilka osób w stanie krytycznym.

jeden smutný aj zvoniak, pil na páte na súbišti aj koniak. Huba se mu slepila, diesel lokomotiva ho zabila. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. V rodině u Becherů, Becherovku pijou přímo ze čperů. Proto všichni Becheři mají trable s játrama a páteří. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Pil som vodku značky Gorbačov a potom povedal som čeličov a vůľačov. Vyfásol som za to 3 roky, teraz pijem chlorované patoky. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Jesteśmy chłopcy z Warszawy, jeździmy pociągiem za robotom do Ostrawy. 4 litry wodki, a mnóstwo piw, bardzo fajny kolektiw. Pijte wodu, pijte pitną wodu, pijte wodu, a nie pijte rum. Pijte wodu, pijte pitną wodu, pijte wodu, a nie pijte rum. Jedna pani w Ameryce strapnila se převelice, vypila na exrum a poblila jim bílý dům. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Rum, rum, bum, bum. Jaromir Nochawica, pijte wodu, podpowiedź w ramach realizowania misji na antenie Polskiego Radia i radzenia sobie z wysokimi temperaturami, bo jak będzie chłodniej, to już zupełnie inna piosenka obowiązuje. Na pewno przypomnimy, proszę się nie martwić. Za chwilę 2 piosenki, wyjątkowo letnie, ciepłe, wakacyjne. Pierwszą z 15 wieczoru, Ostatni naiwni kabaretu starszych panów z 1965 roku wykonają Krystyna Sienkiewicz, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski, Wiesław Gołas, Edward Dziewoński, Mieczysław Czechowicz, Jarema Stępowski oraz autorzy utworu Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Drugą piosenkę, równie słoneczną, zaśpiewa Wojciech Młynarski, a słownie o roli roślin w świecie, podróżach i w czasie wolnym ogólnie opowie Stefan Friedman, przepytywany przez Jonasza Koftę w cyklu Ahoj, przygody, ale najpierw w zasadzie o tym samym. Kolejna z bajeczek wschodnich autorstwa Ewy Szumańskiej. W pewnej wschodniej krainie fellachowie, jak to fellachowie, nawadniali oazy, zbierali oliwki, ziarna kukurydzy, zdejmowali z drzew kiście dojrzałych daktyli, a gdy który się zmęczył, kładł się na ziemi i odpoczywał. Jaj, jaj, jaj. Ciało jego chłodził wtedy cień rozłożystych liści, w uszach brzmiał szmer strumyka i delikatne granie wiatru, a myśl zataczała leniwe koła jak pszczoła i podobnie do owej pszczoły bzyczała sobie cichutko bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. I któregoś dnia jednak pewien wpływowy mędrzec, który miał swe siedlisko na czubku najwyższej palmy, zlazł z niej ze sporym trudem i zawołał. Ludzie! Jak możecie tak marnować swój żywot? Czas wolny, który przypada wam w udziale, należy zorganizować i zagospodarować. Wtedy dopiero da on wam radość, szczęście i zaowocuje pełnym relaksem. A fellach szczęśliwy i zrelaksowany znaczy tyle co 2, a nawet 2,5 fellacha. O, za tymi słowami wpływowego mędrca przyszło tak zwane wdrożenie. Wkrótce fellach, gdy się był zasapał i spocił, nie kładł się już w cieniu, ale dołączał do grupy innych fellachów, którzy ćwiczyli w tak takiej oto komendy fellacha instruktora. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj także połóż w trawie, bo przeszkodzi ci w zabawie. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj zielonki, ćwiczcie wasze wschodnie członki. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ja. W uszach zmęczonego Fellacha nie szemrał już strumień i delikatny wietrzyk, ale grzmiała pieśń herolda zaopatrzonego w trąbę ze specjalnym wzmacniaczem. Aj, piękny jest nasz kraj, co go Allah stworzył, aj, lecz go nie doceni ten, co się położył. Aj, bo jeżeli w trawie leży sobie równo, to ma głowę nisko i zobaczy gówno. Ty to jest radio, przecież nie wygłupiaj. Aj, dopiero jak stanie i jak się wypręży. Aj, ujrzy, jaki kraj nasz piękny i potężny. Aj. A myśl Fellacha nie zataczała już leniwych kół i nie bzyczała cichutko jak pszczoła. Bzzz. Tylko pracowała usilnie w myśl takich oto zaleceń. Aj. Kiedy Fellach nie pracuje, niech choć umysł swój kształtuje, niech pogłębia go i ćwiczy, aby nadal nie tkwił w dziczy. Niech nie pali już nargila, tylko niech swój mózg wysila, ucząc się na chwałę Panu wszystkich wersetów Koranu. Niech się uczy oszczędzania i leczniczych ziół zbierania, krain ościennych na rzeczy oraz wielu innych rzeczy. Minęło kilka miesięcy i mędrzec zsunął się dnia pewnego z wierzchołka swej palmy. Wszyscy fellachowie podskakiwali, wyprężali się, powtarzali wersety Koranu i zbierali zioła, a przy okazji powstał niemal samorzutnie zespół tańców pustynnych, kurs języka berberskiego, w czasy na garbie dromadera i perski jarmark staroci, na którym sprzedawano przechodzone burnusy. Spytał dumny ze swego dzieła mędrzec najbliżej podskakującego fellacha. I jesteś szczęśliwy? Tak, wyjąkał tamten, tylko cholernie zmęczony, po czym padł u jego stóp i wyzionął ducha. Skonfundowany mędrzec wlazł z powrotem na czubek swego drzewa, a ponieważ pień palmy jest gładki i wspinanie się po nim nastręcza wiele trudności, więc już tam na czubku pozostał do końca swoich dni. Morał bajeczki. No. Wszystkie rozsądne krainy powinny jak najszybciej zacząć hodować i sadzić u siebie palmy. Nie. Nim sen na noc chwyci nas mocno w pierścień swych uścisków, ustami w punk śpiewajmy w krąg walczyka przy ognisku. Walczyku jeść, ożywczą treść nucącym optymistą. Lżej krąży krew, gdy płynie śpiew walczyka przy ognisku. Tam upadł rząd, tam panią blond, ktoś wywiózł w dwóch walizkach. A tutaj gór, spokój i chmury, walczyk u ogniska. Mąż stanął plut, aż zasnął lód w tej mowy wodotrysku. Tam chrapi świst, a tutaj gwizd walczyka przy ognisku. Panienkę tam kocha nad stan, a ona go dla zysku. Tam smutny fakt, a tutaj takt walczyka przy ognisku. I chłop łopa w łeb, stosując cep, zaprawił na klepysku. Tam trycka krew, tu pryska śpiew, walczyka przy ognisku. Za człekiem człek, w ogonku lek, polepszy gęst na pysku. A tutaj luz i wielki wóz i walczy przy ognisku. Gnębi się świat, gnębi się brat na ludzkim targowisku. A tu wśród gór strumy, ciur, ciur i walcy przy ognisku. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, i walcy przy ognisku. Na ręcza trosk rzućmy na stos i niech się bali wszystko. Nie żebyś spał, los tobie dał walczyka i ognisko. Więc zanim noc nam ześle koc z cudowną odaliską, my usta w pąk i nućmy w krąg walczyka przy ognisku. Oj tak. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, walczyka przy ognisku. Ahoj! Przygodo! Przygodo! Ahoj! Naszej oberży pod kwadratowym globuszem, w której gościmy podróżników, ludzi ciekawych i interesujących się. Mamy dzisiaj przyjemność z panem... Pana nazwisko? Pepek. Z panem Pepekiem, a imię można wiedzieć? Też Pepek, żeby do pary było. Więc z takim właśnie to niewymuszonym żartem... Jestem... Już? Proszę, proszę, niech pan mówi. No i tak, proszę państwa, jestem, prawda, oberży światem, prawda, i globtrotyle, prawda. Posiadam w żyłce coś do wędrowania, co nie pozwala mi na zajmowanie stałego miejsca zamieszkania. Tak. Prawda, moja natura była już taka za małego brzdąca. Tak. Będąc dzieckiem, więc odbyłem pierwszą poważną podróż związaną z przeżyciem, prawda. Bo tak było, to tak. Niania pchający mnie w wózek, w którym się właśnie jednakowo znajdowałem pod górę, straciła równowagę z żołnierzem i wózek potoczył się w dół. Sam, to znaczy ze mną, tak. A góra to była Kalwaria. Co pan powie? Tak. No i proszę więc pana, tak jechałem, prawda, jechałem w tym wózku, jechałbym, proszę pana, chyba do tej pory, prawda, gdyby ten wózek nie wpadł na krowę. Tak. Więc po napiciu się świeżego mleka ruszyłem w dalszą drogę. Więc no właśnie tak się zaczęła ta moja wielka przygoda, która ona obecnie trwa. Moim ulubionym wielbicielem jest Jack London, prawda? Ja też tam pisuję, również i w formie książek wydaję. Z ostatnich moich pozycji pisanych na wyczerpanym papierze kredytowym ukażą się bądź nie. No słuchamy, słuchamy. Więc dwukropek. Balonem na jednej nodze, w dalekiej wiosce bęben dudni, lew chodzi po zebrach, zakładam antenę na dachu świata. I taka piosenka też ułożyłem, to była Murzynka, ten kolor skóry tak zwą. Zwracam do Sorrento. I mnie Bronikowski pyta o drogę. I potem było tak, oko w oko ze ślepym psem dbingo. Kłaniam się górą, córeczko, tak. I potem było tam, gdzie tam. Znaczy tam, gdzie tam. Gdzie? Tak. Ale gdzie? To, gdzie? W Afryce. Aha, potem jeszcze miałem książkę pod tytułem Uderzam w ślinę z wielbłądem. Ciekawe, i proszę pana, taki album fotografujący miałem, taki pod tytułem Ze smieną w oczy hieną. I to osobiście. Tak. I z naszych pól lasu to taką jeszcze miałem, że z borkowskich łąk przyleciał bąk, z poniedziałku na wtorek usiadł mi na worek, a żem się zląkł. Przepraszam pana, na jaki worek? No proszę pana, więc turystyczny. Aha, rozumiem. Tak. No więc dzisiaj chciałbym państwa zamurować skromnymi odkryciami i spostrzeżeniami, jakie przyuważyłem w dalekich kontyngentach. Pomówimy, prawda, o zjawiskach i o obyczajach, nie o obcej przyrodzie, a więc fluorze i saunie. No ale zanim co, chciałbym właśnie polecić mój tutaj najnowszy artykuł w piśmie Prawo i Lewo, żeby właśnie nie być zupełnie gołowąsym, oto cały dam fragment. Zresztą najbardziej jest gramatyczny. W sekundzie obtoczyła mnie grupa gitowców. Kaku, dowal mu, powiedział herz do małego grubaska. Ten z ociąganiem podszedł do mnie. Był dziergany, miał sznyty i fioletową kropkę pod okiem, a krótka grzywka odsłaniała dziwnie znajomą i dobroduszną twarz. Przecież to w tym momencie grubasek zaczął mrugać do mnie porozumiewawczo i wystrzelił prawym sierpem. Lecąc z nóg i tracąc przytomność, byłem pełen podziwu dla wspaniałego dziennikarza Krzysztofa Konkoleskiego, Kaku, który zbierał materiały do kolejnego rewelacyjnego reportażu. No to pan czasami ma przygody, powiedziałbym. No ale wie, tak. Może pan przypłacić życiem nawet. Przypłacał już nieraz przypłacałem życiem bądź kalestwem. Ile się rozchodzi, prawda, o przyrodę, i jej przejawy, to najbardziej występują, to one najbardziej występują na słynnych wyspach Galapagos, prawda? Czego tam nie ma, więc pojechałem i ja. Czego tam nie ma? Więc pojechałem i ja. Aha. Wyjechałem z Kutna do 8 i na miejscu, proszę pana, ja byłem już 10. Co? Nie. Tak, z tym, że właśnie następnego roku. To ja wziąłem mianowicie ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy, proszę pana. Przede wszystkim spirytus do maszynki, którą miałem nabyć od pewnego maszynisty z Podmrągowa. Do samej wyspy, proszę pana, więc dobrnąłem derożką, bo tam taksówek ze względów, prawda, na zatruwanie spalinami okazów nie używają. No słyszę, ochrona się... No i proszę pana, o to, co ja właśnie zaobserwowałem, proszę pana. Naokoło, proszę pana, w krąg pełno, proszę pana, kryptonów różnych, jaszczurków, proszę pana, żumbie, ptactwo jakieś dziwne. I proszę pana, co jest najciekawsze? No. Proszę pana, wszystko to wymarłe przed tysiącami lat. Tak, proszę pana. Ja odczuwałem olbrzymie. Im zwierzyłem większe, proszę pana, wzruszenie, że oto ja, prawda, stoję sobie, a jak się zmęczę, to sobie usiądę, proszę pana, przed prehistorią. Że te, proszę pana, wymarłe gatunki, to jest, proszę pana, żywy obraz tamtych czasów, proszę pana. Poczułem się jeszcze mniejszy, proszę pana, niż jestem, prawda? W obliczu tych zagadek. No bo ja, proszę pana, jak to tak, prawda? Ja wprawdzie młodo wyglądam, prawda? Wyglądam, ale mam te swoje 30. A one ile? 3000 lat starsze są ode mnie. Proszę pana, stare konie, tak? Z tym, że... Koni tam nie było. Więc, proszę pana, taki ziół na przykład ma, proszę pana, 1000 lat i ja się od niego dowiedziałem, proszę pana, że u nich, u tych dżumwi, wiek, proszę pana, emerytalny wiek, proszę pana, zaczyna się u nich po skończeniu 650 lat, prawda? Także on już właściwie te 350 lat był na emeryturze, prawda? I wygląda dosyć, prawda, jeszcze... Całkiem, prawda? No i 350, no niestety. Tak. Pewno miał jakieś hobby. Wie pan, bo tak... Hobby... Sadził, proszę pana. Sadził aszparagus, a wyrastały dęby. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola chłosach. Przybiegła lekka i zwyszana i całkiem bossa i zupełnie bossa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Jeździł się łam jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łamnie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w chabrach, konkolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. Ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna. Zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa. I zupełnie nowa, bossa nowa. Wojciech Młynarski i Żniwna dziewczyna z muzyką Jerzego Abratowskiego, bo lato i słońce od lat inspirują artystów. Tutaj kończymy powtórkę z rozrywki. Dziękujemy państwu za to spotkanie. Przykładów na to, jakie piosenki o lecie powstawały kiedyś, już wysłuchaliśmy. Jakie powstają teraz? Ryszard Makowski. Genialny plan miał ktoś na górze, by teatr zmian działał w naturze, a każdy widz w prezencie ma wolny wstęp, kiedy chce. Jesienny deszcz jak łzawy wiecz zastrzygł róz, znów wiosny wiew. No i reklama raju śmieje się. Kocham lato tylko za to, że po prostu jest, że czarnuje mnie. Kocham lato, twarz by za to lipca, sierpnia, słońc czystym optymizmem dla nas śnią. Tureckich palm mi nie potrzeba, gdy zboża łam chlebem dojrzewa i patchwork pól, aż do tych znajomych brzus złoci dzień. I w sadach bum czereśni smak na cały rok wystarczyć ma. I lubię nawet tłok bałtyckich plaż. Kocham lato tylko za to, że po prostu jest, że czarnuje mnie. Kocham lato, za to lica sierpnia, słońc czystym optymizmem dla nas śnią. Kocham lato tylko za to, że po prostu jest, że czaruje mnie. Kocham lato, twarz by za to lica sierpnia, słońc czystym optymizmem dla nas śnią. Czystym optymizmem darmo śnią. Już prawie za 28 minut, godzina 14. Muzyczna poczta UKF. Czyli w Trójce czas na Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. A pan Wojciech pyta, czy ktoś pamięta jeszcze taki zespół jak Hurricane No. 1? Only the Strongest Will Survive. To grupa Hurricane Number One. 22.7.3 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Przed nami nagranie pierwsze polskie. Dziś zespół Akurat i Droga Długa Jest. O tę piosenkę prosi pan Wojciech. Droga długa jest i zespół Akurat. Ciekawe, czy trzecią osobą zamawiającą będzie też pan Wojciech, czy może kto inny? Obstawiamy? Ja chciałem zamówić piosenkę grupy ABC, tytuł utworu Viva Love, no bo żona bardzo lubi. Ja też. Whistle, there's a certain spring in your stride.